wyrozumiałość. Lidl, dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 kwietnia, minęła 9. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 3,5 tysiąca zakażonych to bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Trwa ewakuacja obywateli Unii Europejskiej na stary kontynent. Tymczasem Rosjanie wstrzymali wszystkie międzynarodowe loty pasażerskie. 437 osób zakażonych, 14 kolejnych zmarło. Te dane za cały wczorajszy dzień przekazało Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy wskaźnik nowych zachorowań i zgonów od początku pandemii koronawirusa w Polsce. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Jakie jeszcze dane przekazały ministerstwo? Łącznie liczba zakażonych przekroczyła wczoraj rano 3 tysiące, a wieczorem było to już 3383. 71 osób chorych na COVID-19 w Polsce zmarło. Potwierdzonych wczoraj 14 nowych przypadków śmiertelnych dotyczyło osób starszych w wieku od 67 do 89 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące, podaje resort zdrowia. Usłyszeliśmy jednak też dobre informacje od resortu zdrowia. Na przykład o tym, że szpital Żeromskiego w Krakowie poinformował, że 13-letnia dziewczynka, która tydzień temu została przyjęta na oddział z potwierdzonym zakażeniem koronawirusa, całkowicie wyzdrowiała. To Karol Surówka. Dodam jeszcze, że dziś pierwsze dane na temat zakażeń powinniśmy poznać po godzinie 10. Zamknięte lasy i parki narodowe. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego zakaz wstępu wprowadziły lasy państwowe. Wielu ludzi łamało zasady kwarantanny. Jak informuje Anna Malinowska z Lasów Państwowych, na teren lasów i parków narodowych wejść już nie można. Otrzymaliśmy taką dyspozycję od premiera, aby na jakiś czas zamknąć lasy i premier podjął też decyzję o zamknięciu parków narodowych wszystkich w Polsce. Jak dodaje Anna Malinowska, niektórzy mieszkańcy nie stosowali się do zasad obowiązującej kwarantanny. Wycieczki, pikniki i tak dalej, było to zauważalne w niektórych miejscach, stąd też ta decyzja, żeby zamknąć lasy. Tym bardziej, że przyszły tydzień ma być bardzo ciepłym tygodniem. Synoptycy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie nawet do 22 stopni Celsjusza. Lasy państwowe będą zamknięte do 11 kwietnia. Parki narodowe do odwołania. Marta Szulborska, Polskie Radio. ZUS przyjął ponad 120 tysięcy wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. To dane z wczoraj. Poinformowała o tym w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Wnioski można składać osobiście, korespondencyjnie, a także przez internet. Szefowa ZUS-u zachęca, żeby korzystać z tego ostatniego rozwiązania. Ta automatyzacja powoduje, że możemy prosto, szybko i bezpiecznie zidentyfikować stan faktyczny każdego podmiotu ubiegającego się. W ramach pakietu dla firm przedsiębiorcy mogą starać się o czasowe zwolnienie ze składek, dofinansowanie do pensji pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę na pokrycie kosztów działalności. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może starać się o pomoc, to można sprawdzić na www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na polskieradio24.pl. 350 tysięcy Europejczyków udało się ewakuować na stary kontynent. Kolejne setki tysięcy utknęły za granicą z powodu pandemii koronawirusa. O ich sytuacji dyskutowali wczoraj szefowie dyplomacji państw Unii. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że trwają zabiegi, by przed Wielkanocą powróciło jeszcze 250 tysięcy osób czekających na powroty. To operacja trudna, bo wiele linii lotniczych wstrzymało loty, a kolejne państwa zamykają przestrzeń powietrzną. Podczas wideokonferencji minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował o działaniach Polski. W ramach Lot do domu, tej akcji, którą prowadzimy, ponad 750 obywateli Unii Europejskiej mogło wrócić do kraju. Za powroty Europejczyków do swoich krajów są przede wszystkim odpowiedzialne rządy tych państw, ale Unia może pomóc. Każdy kraj może aktywować unijny mechanizm ochrony cywilnej i wysłać samoloty, a Bruksela zwróci 75% kosztów za przelot. Jednak na pokład muszą być także zabrani obywatele innych unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wszystkie międzynarodowe loty pasażerskie uziemili Rosjanie. Samoloty nie polecą nawet po turystów, którzy utknęli za granicą. Rosyjskie samoloty nie polecą za granicę po turystów, którzy utknęli w innych krajach. Ci, którzy nie mogą wrócić do domu, dostaną wsparcie finansowe od władz federacji. Rząd przeznaczył na ten cel 500 milionów rubli, to jest około 6 milionów euro. Rosyjska agencja lotnicza poinformowała, że wstrzymane zostało również przyjmowanie rejsów z innych krajów, w tym samolotów specjalnych, które miałyby wywieźć obcokrajowców z Rosji. W kilkudziesięciu regionach wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu między poszczególnymi miejscowościami. Decyzję taką podjęły m.in. władze obwodów rostowskiego, astrachańskiego, murmańskiego, nowosybirskiego, pskowskiego i Tatarstanu. Całkowitą blokadę ogłosiły Czeczenia, kraj krasnodarski i obwód czelabiński. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Kolejni sportowcy światowego formatu włączają się do walki z koronawirusem. Tym razem to Neymar wkroczył na pierwsze strony gazet, oferując blisko 1 000 000 euro dla swoich rodaków z Brazylii. Wcześniej hojnymi gestami wykazali się Robert Lewandowski, Ronaldo czy Lionel Messi. Inny Argentyńczyk, grający w Juventusie, Gonzalo Higuain, jest od kilku dni łączony transferem do River Plate, czyli klubu, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Jak zapewnia jednak ojciec piłkarza, to jeszcze nie czas na powrót do ojczyzny. Wielu sportowców swoje kariery łączy z pracą w służbach mundurowych, dla których jest to obecnie trudny czas. Jak wiadomo, od lat strażakiem jest Zbigniew Brudka. Jak mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim radzi sobie w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu? Robię to, co do mnie należy w tym momencie, jak wszyscy walczymy z pandemią COVID-19, także jest to trudny czas dla nas, bo mierzymy się z czymś, co jest dla nas nowe. To niełatwy czas dla wielu sportowców, także szachistów. Ich rywalizacja i aktywność została mocno ograniczona. Z tym większym więc entuzjazmem szachiści podejdą do dzisiejszych internetowych mistrzostw Polski. Te odbędą się po raz pierwszy, mówi szef szkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Nasi zawodnicy też tracą. Nie mogą grać w ligach zagranicznych, nie mogą uczestniczyć w turniejach, ale rzeczywiście gra w internecie jest możliwością gry na bieżąco. I też warto wspomnieć, że nasi zawodnicy mogą trenować przez internet. Proces szkoleniowy trwa. W dzisiejszej rywalizacji będą mogli wziąć udział jedynie zawodnicy zarejestrowani na platformie chess.com. Początek o 18, rejestracja od 17. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Zapraszamy. Zrobi się pochmurno, miejscami możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na północy, przez 11 na zachodzie, do 13 miejscami na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1. Kup w Lidlu 3 opakowania dowolnych słodyczy marki Favorina, a najtańsze z nich kupisz za 1 grosz. Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem.

bez łamania wprowadzonych obostrzeń. To wszystko między 10 a 15. A po 15 spędzą Państwo kilka godzin z Piotrem Stelmachem oraz jego gośćmi, Julią Marcel oraz zespołami The Ruckles i Frele. A po 22 kolejny odcinek archiwalnego cyklu Rock and Roll – Historia powszechna, w którym ważne wydarzenia drugiej połowy XX wieku idą w parze z rockowymi hitami. Tym razem Piotr Metz wróci do roku 1956. Zapraszamy! A na zegarze 15 minut po godzinie 9. Znów, choć nie ten sam sens, imiona też nie. Lecz nie mogę winić jego ani jej. To jednak był błąd i dobrze to wiem. Nie pomogło dodatkowo, czuję, że nadciąga ten dzień, gdy wszystko zmieni się. Bałagan tu zostanie, a w nim ja. Nie każdy o tym wie, nieszczęścia lubią być parami dobierane, tak to jest. Nie idź nigdzie, to nie czas, naprawdę to zły znak. Minie kilka dni, może pech przestanie trwać. Nadzieję jednak mam odzyskać błogi stan. Do wielu łez niewiele trzeba mi, ale to nie mój cel, żeby się ofiarą stać. Posłałam już, więc teraz idę spać. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać z życiem. Ty lola, że Brodka na antenie Trójki. Około 200 krajów zmaga się już z koronawirusem, który zaatakował z różnym nasileniem. Wśród tych państw są i na przykład Węgry, w których także sytuacja polityczna wydaje się być przy okazji niepokojąca. Czyżby ziszczał się sen premiera Viktora Orbana o autorytaryzmie? Na antenie Trójki dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dominiku, czy spełnia się niebezpieczny sen Viktora Orbana? Po części się spełnia, ale tytułem wprowadzenia w zasadzie co się ma spełnić. Otóż w ostatni poniedziałek węgierski parlament wydłużył coś takiego, co nazywa się stan zagrożenia spowodowanego koronawirusem, który wszelkie uprawnienia daje rządowi normalnie na 15 dni. Natomiast wraz z tym wydłużeniem parlament przegłosował także ustawę, że ten stan wydłuża na czas nieograniczony. W związku z tym premier Viktor Orban dostał nadzwyczajne uprawnienia, nie wiadomo na jak długo, przy okazji zawieszając bardziej formalnie bądź mniej formalnie parlament. Przy tym trzeba dodać, że sytuacja epidemiologiczna też na tle innych krajów nie wydaje się być jeszcze tak poważna. Zgadza się? To prawda. Według najnowszych statystyk dosłownie opublikowanych przed godziną, to jest niespełna 600 zachorowań. Natomiast liczba zgonów cały czas rośnie, to już są 32 przypadki. W związku z tym to jest coś, co Węgrów niepokoi. Warto jest wskazać, że węgierskie władze na początku nieco bagatelizowały problem, nawet analizując to, jaka była narracja przy okazji pierwszych zachorowań. Pierwszych 5 osób, które zachorowało, to byli studenci z Iranu. W związku z tym próbowano wskazywać na to, że Węgrzy może aż tak bardzo nie będą chorować. Natomiast teraz zupełnie to wszystko się pozmieniało. Wzrost jest bardzo powolny, natomiast cały czas pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy metodologia notowania przypadków śmierci na Węgrzech na przykład jest bardzo rzetelna, czy też niespecjalnie. Co to może oznaczać, że tych zachorowań jest zdecydowanie więcej? Tak, i zgonów przede wszystkim, dlatego że jest takie zalecenie ministra zdrowia. To znaczy, na Węgrzech nie ma ministerstwa zdrowia, jest takie ogromne ministerstwo, w związku z tym Ministerstwa Zasobów Ludzkich, które wskazywało, żeby za wszelką cenę w przyczynie zgonu wpisywać wszelkie choroby towarzyszące, a nie COVID. Jest to dokument, który wyciekł, no i budzi duże wątpliwości właśnie dotyczące tego, czy wszystko jest rzetelne, czy nie. A pod kątem politycznym, czego mogą się obawiać sami Węgrzy? Przede wszystkim coś, co jeszcze jest istotne, to to, że jeden stan zagrożenia na Węgrzech już istnieje. On nieprzerwanie od 2015 roku, stan zagrożenia spowodowany masową migracją. I to, co jest w tym przypadku istotne, to to, że od listopada 2015 roku na Węgrzech nie ma migrantów, nie ma kryzysu migracyjnego, a ten stan wciąż obowiązuje. I to, co teraz niepokoi, to to, że ten stan zagrożenia COVID-em będzie trwał. Załóżmy, że premier, ponieważ to rząd będzie ten stan zagrożenia odwoływał, uzna, że sytuacja bezpieczna jest wówczas, gdy na przykład przez 30 dni w krajach sąsiednich nie ma żadnego jednego zachorowania. I załóżmy, że 29 dnia pojawia się jedno w Austrii i znów to się przedłuża na czas nieograniczony. Natomiast sami Węgrzy, myślę, że nie muszą się obawiać tego, że państwo nagle zmieni nazwę, zmieni kolory na ulicach i tak dalej dekretami. Pierwsze założenie, które zapewne zostanie przez parlament uchwalone, nie przez parlament, już za dużo myślenia demokratycznego, tylko dekretami, to jest pakiet ekonomiczny, który z pewnością był już przedstawiony, natomiast nie został nawet przedłożony do parlamentu, co oznaczało, że z góry już było zaplanowane to, że będzie on uchwalony dekretem. No właśnie, że tego parlamentu nie będzie, że nie będzie on działał. Co to może oznaczać w takim razie takie rządzenie krajem za pomocą dekretów wydawanych? Jednowładztwo przede wszystkim, ale także doprowadzenie do takiego ciekawego relatywizmu, w którym dużo krajów już krytykuje Węgry obecnie za wprowadzenie tego stanu zagrożenia. Natomiast paradoksem jest to, że beneficjentami systemu, który został właśnie wprowadzony i będzie też w ramach tych rządów wprowadzona pomoc gospodarcza dla firm, będą firmy, których przywódcy państw obecnie zwracają uwagę Viktorowi Orbanowi na zapędy autorytarne. To jest o tyle ciekawe, że nie pierwszy raz mamy miejsce z takim relatywizmem, gdzie właściwie w interesie każdego szefa rządu leży to, żeby firmy, które działają na jego terenie, funkcjonowały. Tutaj jest głównie mowa o niemieckim koncernie motoryzacyjnym, gdzie 3 ogromne spółki na Węgrzech otrzymują od rządu bardzo dużą pomoc, a jednocześnie władze Niemiec wypowiadają się bardzo krytycznie o tym, że Viktor Orban będzie rządził dekretami. Natomiast nie mam wątpliwości, że Orban wprowadzi dekretami pomoc gospodarczą, która finalnie okaże się dobra czy pozytywna i będzie to dowód jakby w jego narracji na to, że niepotrzebnie tutaj krzyczeliście, gdyby to było przez parlament szłoby zbyt długo, a tutaj dekretem wszystko jest bezpiecznie, szybko i uda się uratować kraj przed ogromną recesją i ogromną katastrofą gospodarczą, która de facto Węgrom już w oczy zagląda. A czy w takim razie z punktu widzenia europejskiego są takie ewentualne dekrety, które mogą chodzić po głowie Viktorowi Orbanowi, a których mogliby się Węgrzy bać? To znaczy, to co budzi jakieś wątpliwości, to jest między innymi to, że pojawiła się taka, nazwijmy to wrzutka, wicepremiera węgierskiego rządu, Zsolta Siemiena, który jest szefem Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, żeby na przykład zakazać możliwości zmiany płci. I teraz pytanie jest, czy ponieważ na Węgrzech zupełnie jest inaczej rozwiązane kwestie, nazwijmy to światopoglądowe, związków partnerskich, także jednopłciowych, czy kwestie aborcji, to pojawiają się ewentualne pytania, czy to nie będzie moment, w którym na przykład władze spróbowałyby sięgnąć jakby do tego konsensusu, który od kilkudziesięciu lat na Węgrzech funkcjonuje i spróbować go zmienić. Nie wydaje mi się, żeby chcieli po to sięgnąć, natomiast cały aparat ograniczania, wprowadzania między innymi wojska do firm, tego, że została przejęta niejako kontrola nad samorządami, w których Fidesz przegrał jesienią ubiegłego roku. To znaczy, że rady miast muszą się konsultować z takim specjalnym sztabem kryzysowym, tak nazwijmy. Głównie chodzi o Budapeszt. To głównie budzi wątpliwości, natomiast jeszcze jest trochę za krótko, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Na razie jest cała narracja dotycząca tego, że Bruksela znów Węgrom przeszkadza, żeby się bronić przed koronawirusem i skoro nie pomaga, to chociaż nikt nie przeszkadza. A jeszcze wiem, że powstała ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi na Węgrzech. Co ona z kolei wnosi, co zmienia? To prawda i to jest właśnie klucz całej sprawy związanej właśnie z tymi dekretami. To jest dokument, który ma trzy strony. Moglibyśmy od niego wymagać tego, że będzie on przyjmował kompleksowe rozwiązania tak w służbie zdrowia, jak i w administracji i w innych częściach działalności państwa, które usprawnią walkę z koronawirusem. Tak się na Węgrzech jednak nie stało. Ten zapis właśnie tej ustawy o przeciwdziałaniu koronawirusowi dotyczył właśnie wydłużenia stanu zagrożenia na czas nieoznaczony, tego, że parlament, jeżeli się nie może zebrać, to państwo rządzone jest dekretami, ewentualnie będą spotkania telekonferencji marszałka konwentu seniorów, w zasadzie z polskiej perspektywy, tego, że nie będą odbywały się wybory, żadne wybory, żadne referenda na poziomie także samorządów. I tak naprawdę to była ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi, która de facto była o tym, jak wzmocnić, czy jak nadzwyczajne uprawnienia przyznać rządowi. To, co jest jeszcze jedną ostatnią ciekawą sprawą w tym wszystkim, to, że minister sprawiedliwości Judith Varga mówi o tym, że absolutnie nikt nie ograniczył kompetencji parlamentu węgierskiego, dlatego, że ten może, kiedy zechce, cofnąć uprawnienia. Jednakże te nadzwyczajne uprawnienia dane rządowi. Jednakże, ponieważ Fidesz z KDNP mają 2/3 w parlamencie, no to wiadomo, że to jest oczywiście absolutnie niemożliwe, ale przynajmniej w teorii węgierskie władze podkreślać możliwe. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wyjaśnienie nam tej sytuacji. Doktor Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego był gościem Trójki. Dziękuję pięknie i dużo zdrowia życzę. Plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy,

Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minore. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Andrzej Saucha i dzień dobry, Mr. Blues. O poranku jeszcze właściwie w Trójce, przynajmniej u nas przy Myśliwieckiej jest słonecznie, nie wiem jak u państwa, jak zapowiada się ten dzień. Teraz przejdziemy do rozmowy z ekonomistką, profesor Elżbietą Mączyńską z SGK, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu, o poranku. U mnie też jest słonecznie, na szczęście. No właśnie, jeszcze, bo może się to dziś zmienić. Ma być pochmurno. Pani profesor, z jednej strony konsumenci zaczynają oszczędzać, wiemy to już dobrze, z drugiej jednak trzeba ratować polskie przedsiębiorstwa. Czy nasze interesy mogą się gdzieś spotkać w pół drogi w tej trudnej sytuacji? Ważne jest, żeby zrozumieć, że to jest kryzys, który dotyka nas wszystkich i to oznacza zarazem, że my wszyscy dorośli ludzie zdolni do pracy mamy coś do zrobienia. Trójka też ma sporo do zrobienia. Ja cieszę się, że puszczona była przed chwilą, słyszeliśmy polski utwór, bo właśnie tantiemy dla artystów mogą im pomóc w tych trudnych czasach, więc taki apel, żeby w ten sposób promować i wspierać. Tak właśnie robimy. robimy, nieprzypadkowo. Właśnie polskich artystów i za to wielkie dzięki i wyrazy uznania. Natomiast istotne jest, żeby nie dopuszczać do... No, oczywiście priorytetem jest niedopuszczanie do śmierci ludzi, czyli wszystkie ręce na pokład ochrony zdrowia. Ale równocześnie im dłużej będzie trwał kryzys, tym trudniej będzie pozyskiwać środki na różne cele, w tym także na cele ochrony zdrowia, czyli należy podjąć wszystkie możliwe działania po to, żeby jednak gospodarka nie zamierała. I tutaj niektóre zjawiska są niepokojące. Myślę, że jeżeli ja słyszę, że samorządy zawieszają pewne publiczne inwestycje, no to znaczy w ten sposób skazują ludzi, którzy przy tych inwestycjach byli zatrudnieni na bezrobocie i tym samym trzeba tym ludziom płacić zasiłki. Właśnie to jest pora, żeby aktywizować publiczne inwestycje. To po pierwsze. Po drugie, no warto jest zastanowić się nad możliwością przesuwania zasobów. I to nie tylko ludzi, transfer ludzi od tych mniejszych, od tych przedsiębiorstw, które mają mniejszą aktywność, albo wręcz zamrożenie aktywności do tych, które wprost przeciwnie, mają coraz więcej roboty. Ostatnio jedna z sieci handlowych ogłosiła zapotrzebowanie na 2000 nowych pracowników. Więc to pokazuje, że te zwolnione nagminnie na przykład sprzątaczki, wiadomo, one i na szaro pracowały i oficjalnie utraciły pracę, to mogą znaleźć pracę w innych miejscach. I to tutaj, żeby to się działo i żeby to przebiegało należycie, to musi być współpraca wszystkich instytucji, ale też chęć ludzi, bo komu muszą pomóc urzędy pracy, logistyka, transport i tak dalej. I to szybko należy robić, bo są dość zawstydzające zjawiska. Jeżeli w sklepach brakuje drożdży, a równocześnie wiemy, że drożdże to jest bardzo prosta produkcja i mimo to tego brakuje, to nie jest technologia kosmiczna, to zakłady produkujące, zakłady spożywcze powinny szybko przestawić produkcję na to, czego najbardziej potrzeba. Zawstydzające są te luki w handlu. Brakuje drożdży, brakuje spirytusu, który ludzie wykorzystują do przyrządzania środków dezynfekujących. Brakuje octu, który jest, nadaje się do czyszczenia sprzętu i tak dalej. Więc dlaczego nie dokonuje się szybka, pełna restrukturyzacja? W tej chwili już nie można mówić o barierze zatrudnienia, bo ludzie są zwalniani i naprawdę mogą podejmować pracę, inne prace. To się już powoli dzieje, ale stanowczo za wolno. Jest istotne, żeby ludzie nie byli skazywani na zasiłki dla bezrobotnych, bo te zasiłki są po pierwsze małe, one są dla niektórych upokarzające, a poza tym degradują. Wszystkie badania na świecie potwierdzają, że bezrobocie, które się przedłuża, degraduje ludzi nie tylko materialnie, ale i psychicznie i zdrowotnie. I niestety im dłużej trwa, tym trudniej jest wrócić do pracy z różnych przyczyn. Więc dlatego trzeba dać ludziom szansę, żeby stworzyć ludziom szansę, żeby mogli jednak pracować. Tu przede wszystkim muszą być wykorzystane środki publiczne właśnie na aktywizację inwestycji publicznych i wspomaganie tego przesuwania, o którym mówię. Jeżeli nie możemy się do wielu obleganych obecnie instytucji dodzwonić, także instytucje ochrony zdrowia, to jest oczywiste, że trzeba operatorów telefonicznych, recepcjonistki przesunąć w tych miejsc, gdzie działalność zamarła albo została ograniczona, do innych. Tu musi być wola zarówno zatrudniającego obecnie, jak i tych przedsiębiorstw, które tego potrzebują, jak i samego pracownika. Tak, to są realne kroki, o których pani mówi. Bardzo za to dziękuję. Jak czytam w Pulsie Biznesu, pracodawcy ostrzegają przed masowymi zwolnieniami, ale też ekonomiści nie są zgodni co do tego, jak długo i jak mocno rynek pracy będzie cierpiał z powodu koronawirusa. Jakie jest pani zdanie w tej kwestii? Tutaj roi się od prognoz, ale można powiedzieć i od statystyk, ale to można powiedzieć, że to są swego rodzaju, tak jak profesor Kołodko to powiedział, ruchome piaski statystyki. Sytuacja jest tak niepewna. Ten koronawirus to jest typowy czarny łabędź, czyli zjawisko, którego nikt się nie spodziewał, a jednak wystąpiło, ale te łabędzie mutują, przybierają inne dodatkowe kolory. Nie wiadomo, ile jeszcze tych łabędzi przyleci, a jest przecież jeszcze zagraża łabędź zielony, czyli ekologiczny. O suszy się mówi, o zagrożeniu suszą. I łabędź niebieski, czyli elektroniczne, cyfrowe różne niespodzianki, ataki terrorystyczne, fake newsy i tak dalej. Więc tych łabędzi różnokolorowych może przyfrunąć więcej i właściwie nie ma takiej osoby chyba na świecie, która by z całą pewnością powiedziała, kiedy się z tym obecnym czarnym łabędziem, czyli wirusem, uporamy. Są bardzo różne prognozy. Na pewno nie będzie to trwało krótko. Na pewno to nie jest kwestia jednego, dwóch miesięcy, tylko znacznie dłużej. Są prognozy, że nawet na 2 lata to się może przeciągnąć, ale chory organizm, który ucierpiał, czy to przedsiębiorstwo, czy to człowiek, długo z choroby nie wychodzi. Ten okres rekonwalescencji będzie trudny. To nie jest tak, że jak wirus przestanie tak ostro działać, to się rzucimy do kawiarni, na wycieczki, będziemy jeździć i tak dalej. Strach jest tutaj dość dużym czynnikiem, który będzie przeszkadzał w aktywizowaniu gospodarki. I na pewno będą 2 rodzaje reakcji. Jeden to właśnie to sparaliżowanie strachem, a drugi wprost przeciwnie, takie bardzo ostre odreagowywanie tej przymusowej kwarantanny, przymusowej bezczynności i tak dalej. Nie wiadomo, które z tych zachowań będzie dominujące, ale na pewno będzie dużo czynników, które będą wciąż ograniczały normalne funkcjonowanie gospodarki. I dlatego tak ważne są od razu, dzisiaj, na bieżąco, wszelkie możliwe działania, aby nie dopuszczać do niepotrzebnych śmierci przedsiębiorstw, no i przede wszystkim do niepotrzebnych śmierci ludzi. A wszelkie działania to jest wyposażenie w środki ochronne, między innymi. No całe szczęście, że już tu się zaczyna coś zmieniać i maseczki to jest bardzo prosta produkcja, więc dlaczego wszystkich możliwych odzieżowych zakładów i innych nie przestawić na produkcję maseczek. Podobnie jest z płynem odkażającym. To nie jest technologia kosmiczna. Więc to wszystko trzeba natychmiast robić i dzięki temu ludzie będą mieli pracę. Czasami będą zmuszeni do zmiany miejsca pracy, nawet dość często, ale nie będą skazani na niski zasiłek dla bezrobotnych. To ratowanie przed bankructwem ma tym bardziej duże znaczenie, że pojawia się zawsze efekt domina upadłości, czyli jeden tonący pociąga w toń drugiego tonącego, bo nie spłaca zobowiązań i tak dalej. I ten łańcuch może być długi i trzeba go jak najszybciej przeciąć. Jest jeszcze jedno zjawisko bardzo groźne, to jest zjawisko hieny upadłościowej, czyli, a nie tylko upadłościowej, ta hiena się szerzy, czyli takiej, która żywi się na nieszczęściu, na trupie, w sposób nieuczciwy, niegodny, niemoralny i szkodliwy dla wszystkich ludzi, społeczeństwa, mówiąc górnolotnie, stara się wykorzystać ten niedobry moment. Mamy pełno w internecie sygnałów z jakimiś absurdalnymi cenami, oferty z jakimiś absurdalnymi cenami maseczek, środków dezynfekujących i tak dalej. No tak, ale są przecież właśnie, tak jak pani powiedziała, konkretne zabiegi, po które możemy sięgać, do których możemy się uciekać, więc na tym się skupmy, żeby zabrzmiało choć nieco optymistycznie. Oczywiście, to trzeba powiedzieć, że każdy z nas ma tutaj coś do zrobienia i nie ma co się oglądać na innych. Trzeba samemu zacząć działać. Bardzo dziękuję, pani profesor. Dziękuję Elżbieta bardzo. Mączyńska, SGH. Dziękuję pani serdecznie. Wszystkiego dobrego. Jak dzwon, który zaledwie tylko tylko tknąć, a już śpiewa jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Zostań w domu z Trójką. Krystyna Pranko zaśpiewała dla Państwa w Trójce. Powoli będziemy się już żegnać. Ta nasza, tak jak Państwu wspomniałam już wcześniej, wyjątkowa ramówka, bo właśnie taką teraz Państwu prezentujemy, zakłada, że nasza dzisiejsza audycja kończy się właśnie o godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Po godzinie 10 usłyszą Państwo audycję Wojciecha Cejrowskiego, a po 11 przywita się z Państwem Agnieszka Szydłowska. Potem jeszcze sobotni wieczór, popołudnie wypełni Państwu doskonale Piotr Stelmach. My już bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Mówimy Państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Do usłyszenia.